गुलाब लेके ने सारे ख्वाब लेके उनु मैं बुलाया हत्था च गुलाब लेके ने सारे ख्वाब लेके उनु मैं बुलाया अज फेर यो ही होया मेरे सामने सी ओ मैं कहन वाला सी फेर डर गया मैं ओदा हाल पूछ के मुड़ आया अज फेर यो ही होया सामने सी ओ मैं कहन वाला सी फेर डर गया मैं ओदा हाल पूछ के मुड़ आया अज फेर यो ही होया बचपन वाला प्यार दिल घबराया अज फेर यो ही होया